Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump heeft zich gemeld bij de gevangenis in Atlanta. Hij wordt daar met 18 medeverdachten vervolgd voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten. In de gevangenis is hij formeel aangehouden en er is een mugshot gemaakt, een politiefoto. Na 20 minuten kon de oud-president de gevangenis weer verlaten. Vlak voordat hij weer in zijn privévliegtuig stapte, herhaalde Trump dat hij niets verkeerd heeft gedaan. In zwemwater en natuurplassen zit nog altijd veel te veel landbouwgif. Dat concludeert actiegroep Natuur en Milieu in een onderzoek waarover Trouw schrijft. De waterkwaliteit is de afgelopen 10 jaar niet verbeterd, terwijl het kabinet dat wel beoogde. In 80% van de onderzochte wateren werd landbouwgif gevonden, soms wel 100 keer zoveel als de norm. In Zandvoort begint vandaag het Grand Prix weekend. Elke dag worden er meer dan 100.000 bezoekers verwacht. Daarom laat de NS vanaf Amsterdam elke 5 minuten een trein naar Zandvoort rijden. Het dorp is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van buiten. De hekken van het circuit gaan om 8 uur vanochtend open. De eerste vrije training begint om 12:30 vanmiddag. Het is de 3e Grand Prix in Zandvoort deze eeuw. Sinds 1985, toen Niki Lauda won, waren er 35 jaar lang geen Formule 1 races in Zandvoort. In de play-offs van de Conference League is AZ thuis tegen het Noorse SK Brann niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Eerder op de avond ging FC Twente in Istanbul hard onderuit tegen Fenerbahçe. Het werd 5-1. In de play-offs van de Europa League wist Ajax ruimte winnen van Ludogorets. In Bulgarije werd het 4-1. De returns zijn over een week. Het weer, veel bewolkingen, maar een beetje zon, hier en daar een bui. In het zuiden en oosten kan er onweer bij zitten. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze week in Vroeg hoor je verhalen van mensen die vaak ongehoord blijven. In deze laatste aflevering bespreken we het leven van dak- en thuislozen in Nederland. Het piept en kraakt in het dak- en thuislozenopvang. Uit cijfers van het Leger des Heils blijkt dat het aantal mensen dat hulp bij hen zocht in een jaar tijd met een kwart steeg. Nederland heeft waarschijnlijk 3 keer zoveel daklozen als nu geregistreerd staan. Het is een methode waarmee ook de snel groeiende groep van economische daklozen in beeld komt. De gemeente Den Haag probeert dak- en thuislozen te verhuizen naar andere gemeenten. En als dat lukt, betaalt Den Haag de verhuiskosten. Verschillende gemeenten pikken dat niet en hebben een klacht ingediend. Een kamer verhuren aan een dakloze, dat is een nieuw plan. Het maakt deel uit van een heel pakket dat ervoor moet gaan zorgen dat in 2030 dakloosheid in Nederland niet meer bestaat. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van 25 augustus alweer. Huisvesting is een mensenrecht. En toch is dit voor ruim 32.000 Nederlanders geen werkelijkheid. Dagelijks stromen dakloze opvangcentra vol en de rijen worden steeds langer. En dan heb ik het nog niet eens over de groeiende groep ongeregistreerde daklozen die zogenaamd zelfredzaam zijn. Wat houdt dat precies in en wat voor obstakels kom je tegen als je geen dak boven je hoofd hebt? Daarover ga ik in gesprek met economisch dakloze Feikje Rademaker en ex-dakloze Clementine. Ik zou in ieder geval tegen jullie willen zeggen goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kondig je aan, Feikje, als economisch dakloze en jou als ex-dakloze Clementine of Clementine, zeg ik. Ja. Ja, Clementine. Lijkt me ook niet fijn als dat een titel is. Nee, maar ja, het is niet anders. Nee, het is wel de realiteit. Ja, ik heb het een beetje mijn eigen gemaakt. Dus ik vind het eigenlijk wel prima. Ja. Want het is wel realiteit, inderdaad. En ik wil me er ook niet voor schamen. Het is gebeurd en we moeten er ook eerlijk over zijn. En zo kunnen we alleen maar bewustzijn creëren. Ik zei in mijn intro, Clementine, dat we deze week aandacht besteden aan verhalen van mensen die niet genoeg gehoord worden in ieder geval. Is dat iets waar je het ook over eens bent als het over dit onderwerp gaat? Ja en ja. Ik wil iets zeggen, ja en nee. Maar ik merk wel dat ik was dakloos op mijn 17e, werd dakloos natuurlijk. Dus dat is nu al 10 jaar geleden, 11 jaar geleden. En ik ben een van de weinigen die er echt over praat. Omdat er toch heel veel schaamte op zit. Omdat er gewoon heel veel stigma op zit. als je al dakloos bent op dat moment, maar ook als je het bent geweest. Dus ik snap ook dat heel veel mensen ook gewoon verder willen met hun leven als ze er eenmaal uit zijn. Hmm. Dus dat snap ik. Maar daardoor praten we er ook niet zoveel over. Ja, tegelijkertijd zou je zeggen, zeker politiek gezien helpt het altijd enorm. Hè? Als dingen veel media-aandacht krijgen, dan kan het ergens een belletje gaan rinkelen dat er echt wat moet gebeuren. Maar ik kan me inderdaad ook voorstellen, Feitje, dat het dus lastig is als je dan in zo'n situatie zit, dat je ook nog de energie bij elkaar moet rapen om overal je verhaal maar te doen. Dat is heel lastig, maar ik heb zoiets net wat ze zegt. Er zijn zoveel meer mensen dan wij. En die schaamte is gewoon enorm groot. Ja. En iemand moet zijn mond open drinken. Hmm. Ervaar je het zelf ook zo? Want je komt hier wel natuurlijk al beide om er open over te praten. Zit er toch nog ergens een vorm van schaamte? Nee, dat heb ik naast me neergelegd. Ik ben in deze situatie gekomen en nee, de schaamte ben ik zeker voorbij. Dit is mij gebeurd en je loopt gewoon zoveel vast in regels. Hier kan je ook niks aan doen. Ja. Dit kan letterlijk iedereen gebeuren. We gaan het er uitgebreider over hebben. Ik omschreef jou net, Feitje, als economisch dakloos. Misschien dat we alvast even kort kunnen uitleggen wat die term nou precies betekent. Dat zijn in principe mensen die gewoon een baan hebben, maar ja, toch geen plek hebben om te wonen. Uh-huh. Ik heb dit in dit geval een dakloze uitkering. En ik zet mijn eigen 7 dagen in de week in voor de minder bedeelden in Baren. Ja, eigenlijk ben je gewoon keihard aan het werk. Ik ben keihard aan het werk. Ja, dit is meer dan van 8 tot 5, zeg maar. Ja. We hebben het ook wel over zelfredzaam, hè? Dus dat je dakloos bent, maar eigenlijk wel zelfredzaam. Ja, wat betekent zo'n term dan als je geen dak boven je hoofd hebt? Ja, ik moet eigenlijk heel hard lachen hierom. Ja? Want ja, je staat in overlevensmodus. Dus ja, je loopt door. Je weigert om in te storten. Maar of je dan zelfredzaam bent, ik vind dat wel een hele, ja, zo'n doekje over het bloeden, zeg maar. Ja, en sterker nog, een soort doekje waardoor je weer aan allerlei subsidies niet voldoet of aan allerlei regelgeving rondom de hulp voor daklozen. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en wil je graag een vraag stellen of wil je een opmerking achterlaten? Doe dat dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Clementijn, we gaan zo dieper in op jouw verhaal. Jij bent inmiddels niet meer dakloos, gelukkig, dat ten eerste. Maar het is wel een hele route geweest om dat niet meer te zijn. Laten we bij Feitje beginnen, want jij zit op dit moment in deze situatie. Hoe ben je dakloos geworden? Begin 2019 woonde ik met mijn partner en zijn zoontje in Portugal. Ja. En hij is overleden op 37-jarige leeftijd. Jouw partner, hè? Ja. Ja. En het was niet helemaal de bedoeling om terug te komen, maar op advies van een Portugese advocaat ben ik dan toch maar naar Nederland teruggekomen. En ik heb mij bij een vriend ingeschreven en ben ook gelijk naar de gemeente gegaan. En die zei ook, ja, inwonen mag. Maar? Nou ja, dus dan ga je inwonen, je gaat een uitkering aanvragen, urgentie aanvragen. En dan is het, u bent vrijwillig teruggekomen uit Portugal. Dus nee, u krijgt geen urgentie. Ondanks dat ik brieven had van vader, dat hij wilde dat de zorg van het jongetje bij mij bleef, heeft de gemeente daar niks aan gedaan. Terwijl de kinderrechten zijn, een kind heeft recht op een goed dak boven zijn hoofd. Mm-hmm. De gemeente deed daar niks aan. En puntje bepaaltje was dat dus een van de redenen om het jongetje bij me weg te halen. Ja, want als ik het goed begrijp, juist omdat hij onder die kinderrechten viel, werd hij bij jou weggehaald om wel een dak boven zijn hoofd te krijgen. Dat was één van de redenen. Verder is er geen onderzoek gedaan en hij is opgepakt. En ik heb hem nog 3 keer een kwartiertje in het echt mogen zien. En dat was het. Hoe kwam de advocaat er in Portugal bij dat het dus een goed idee zou zijn om terug naar Nederland te gaan? Omdat de gezagskwestie in Portugal een dingetje is van jaren. Echt van jaren. Hij zegt, dan leef je hier dus ook zo lang in onzekerheid. Ja. En dat ging dus eigenlijk over de officiële voogdij krijgen, over het kind. Dus toen was je eigenlijk, je hoofd stond nog helemaal niet bij wel of geen dak. Je was gewoon bezig met, samen met het kind. Samen met het jongetje, ja. Het jongetje was zijn moeder, zijn broertje en zijn vader al verloren. Ja, en, verschrikkelijk, ja. Ja, Dus ik had niet zeg maar een deeltijdkind dat hij nog een eigen moeder had waar hij regelmatig heen ging. Nee, dit was een jongetje wat gewoon 24 uur per dag bij me was. Dus het was mijn kind. Ja, tuurlijk. Je had er een band mee opgebouwd. Kind ook met jou. Dan kom je dus naar Nederland. Je mag bij iemand inwonen. Vervolgens blijkt het toch een koude kermis te zijn. Ja, want na 2 jaar en 10 maanden zegt de woningbouw, het is onderhuur. Aha. Want je betaalt mee. Ik denk, ja, uit welk ei kom je? Want je kan bij niemand inwonen zonder dat je meebetaalt. Nee, als iemand alleen woont en er komt iemand bij, dan moeten ze in 1 keer voor 3 gaan betalen. Hmm. Maar ik neem aan dat ze dat zeggen omdat ze zich beroepen op een bepaald soort regelgeving. Ja, regels zijn regels. Ja. En dan klop je weer aan bij de gemeente en dan zegt de gemeente, nee mevrouw, dat is uw eigen schuld, dat had u kunnen voorzien. En wat was dan uw eigen schuld dat u terug bent, dat je terug bent gekomen uit Portugal? Of? Ja, ik ben vrijwillig teruggekomen uit Portugal. En toen ik dus na 2 jaar en 10 maanden door de woningbouw eruit werd gezet. Hmm. En die jongen waar ik in woonde zwaar bedreigd werd, dat zijn huis werd afgepakt en dat het wel eens in de 10.000 euro schulden kon gelopen. Ja, die jongen heeft ook eieren voor zijn geld gekozen en ik moest eruit. Ja. Snap ik. Verschrikkelijk. En bedoel, ik neem aan dat je dan in al dit geweld al van allerlei instanties en dreigende brieven ook dan denkt, shit, ik moet zo snel mogelijk een woning zoeken. Wat dan? Nou, dan klop je weer aan bij de gemeente, ga je weer urgentie aanvragen. Ja. En dan zeggen ze, mevrouw, dat u op straat zat is uw eigen schuld, want dit had u kunnen voorzien. Ik denk, hoe dan? Jullie hebben me toch gezegd dat inwonen mocht. Ja, maar gaat het ook letterlijk in die harde bewoordingen? Ja. Ja? Ja, ik heb zwart op wit eigen schuld. Dus echt gewoon zo wordt er dan dus ook nog met je omgegaan. Oké, vervolgens ga je in ieder geval bij instanties je gram niet krijgen. Dat betekent dat je je in jouw geval kan beroepen op je omgeving. Ik zeg wel kan beroepen, maar ik kan me voorstellen dat dat ook best wel even een drempel is om overheen te gaan. Als je zegt, klop, mag ik misschien tot in het oneindige bij iemand logeren? Ja, want het is niet in het oneindige. Want je mag maar 3 nachtjes per week op 1 adres zijn. Want ben je er 4, word je namelijk op dat adres ingeschreven. Maar dan ben je dus weer inwonend. En kan de woningbouwvereniging dus weer zeggen, dit is onderhuur. En zetten ze je weer op straat. En die mensen waar je dan 4 nachtjes bij geweest, die hebben dan ook een probleem. Die hebben dan ook weer een probleem. Maar hoe ziet jouw leven er dan nu uit? Ga je om de 3 dagen verplaatsen jezelf? Ja. En heb je wat voor netwerk heb je dan? Nou ja, ik heb mijn zus door mijn vrijwilligerswerk. Ik ben bestuurslid bij Stichting Samen in Baren en bij de Weggeefwinkel in Baren. Ja. Die weten ook allemaal van mijn situatie en die hebben gelukkig allemaal wel eens een bedje. Maar je bent altijd bij een ander en prachtig dat ze het bedacht hebben, hoor, die participatiemaatschappij. En daar werk ik zelf heel hard aan mee, maar hoe lang moet je omgeving nog participeren? Maar ja, en is dit een stukje participatie in je maatschappij, of is dit gewoon aardigheid van je omgeving, menselijkheid, gewoon zoals vrienden dat gelukkig voor elkaar doen? Ja, de menselijkheid zit gelukkig nog wel bij de mensen, maar in de politiek is die ver te zoeken. Ja. Clementine, herken jij delen uit het verhaal van Feikje? Ja, nou, Het probleem is ook heel erg dat het nu verplicht wordt, die participatie. En dus dan de vriendelijkheid van je vrienden, van je familie, ergens een lieve man, lieve vrouw op de straat, zeg maar. Dat de politiek daar zo erg op relyt dat je dat echt moet doen. Dus je kan ook niet anders. En dat is heel erg een probleem. Dus je kan ook gewoon niet hulp vragen. Want er wordt gewoon gezegd, ja, maar je moet naar vrienden. Ja. Dus dat is, ja. Eigenlijk wordt iedereen een soort van schaakmat gezet. Hè? Dus zoek het als maatschappij maar zelf met elkaar uit. Clementine, hoe ben jij in een dakloze situatie terechtgekomen? Nou ja, ik was wel veel jonger dan jij. Ik was dus 14 toen ik heel erg realiseerde dat ik in een onveilige thuissituatie woonde. En ik heb ook een zelfdodingspoging gedaan. Mm-hmm. En ik automutileerde ook. En ik was gewoon echt heel erg depressief. Ja. Door de thuissituatie en door gewoon alles wat om me heen gebeurde. Toen ben ik weggelopen van huis. En toen eigenlijk ben ik teruggezet door jeugdzorg. Omdat ze gewoon de situatie niet begrepen. Omdat mijn moeder een hele lieve vrouw was. Maar gewoon de zorg heel erg moeilijk vond voor mij. Mm. Zeg maar, samen nog met mijn broers. Dus dat was te veel en het werkte gewoon allemaal niet. Dus bij aankomst, zeg maar, met jeugdzorg bij mij thuis, huilde mijn moeder. En toen zei jeugdzorg, ja, maar ja, je moeder huilt. Dus ze houdt van je. Dus Komt vast goed. Ja. Ik ga maar terug. En toen ik daarna dus een zelfdodingspoging had gedaan in het ziekenhuis terecht kwam en mijn maag leeggepompt werd. De volgende ochtend kwam ook iemand van jeugdzorg, denk ik, geen idee. Maar iemand kwam bij mijn bed en vroeg hoe gaat het? En ik vind dit altijd heel erg bizar als ik het terug vertel. Omdat het feit was dat ik meer dan 200 pillen paracetamol had genomen. Mm. Het feit was dat ik ook mijn moeders morfine had gestolen. Gabapentine, ibuprofen. Alles had ik ingenomen. En mijn maag wordt leeggepompt. En er zit dus een 14-jarig meisje in een bed. Jij komt daar als jeugdzorgmedewerker, kom jij 's ochtends aan. Je weet wat er is gebeurd. Je vraagt, hoe gaat het? Zij zegt, oh, gaat goed. En jij gaat weg. Hmm. Met het geloof dat het goed is dat je haar terugstuurt naar een situatie wat daadwerkelijk heel erg gevaarlijk is. Naar dezelfde situatie waar je al eerder uit hebt willen vluchten. Ja. Dat heb je vervolgens ook opnieuw gedaan. Ja, op mijn 17e. Op je 17e? Ja, want ik daartussendoor, misschien is dat ook wel belangrijk, heb ik dus heel veel gesmeekt. Ik heb moeten smeken om uithuisplaatsing. Mm. En niemand wilde mij uithuisplaatsen. En het was van, ja, maar begeleid wonen, dat is moeilijk. Maar omdat ik suïcidaal was, hebben ze mij neergezet bij de jeugdpsychiatrie. Ja. Dus het was van, oh, we kunnen je wel bij gesloten inrichting zetten. Ja, dan kom je in een inrichting. Ja. Ja. Dus ik heb, maar ik moest smeken om naar een gesloten inrichting te gaan. Maar ik wist ook niet wat dat was. En ik ben uiteindelijk echt 5 keer opgenomen geweest. Mm. Weet ik van wat. En allemaal echt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ik wil het zeggen, dat klinkt al traumatisch op zich. En daardoor ging ik mezelf ook steeds blamen. Ik gaf mezelf de schuld. Ja. En toen op mijn 17e ben ik echt weggelopen. Ja. En zelfs al die keren, hè, dat je dus daarvoor opgenomen bent geweest, al dan niet gedwongen, was dat ook deels omdat je gewoon dacht, ik wil zo graag uit deze situatie. Dus hoe erger het mentaal met mij gaat, blijkbaar halen ze me dan pas hieruit. Ja, maar dat was ook het hele punt. Want ik wilde begeleid wonen, ik wilde uit huis. Maar ze zeiden, de enige optie is gesloten inrichting. Dus ik ging heel blij daarheen. Ja, eigenlijk had je zelf best wel tussen haakjes een praktische oplossing. Je wist eigenlijk heel goed wat je wilde. Je zei, ik wil gewoon begeleid wonen, dat kan ook. En dan alsnog kom je in deze situatie. Vervolgens ben je 17, kom je wel echt op straat te staan. Ja. Voelt ook een beetje alsof je dus inderdaad, als ik jou zo hoor, tussen het soort van wal en het schip valt. Hè? Het is blijkbaar dermate urgent, pas als het echt urgent wordt, als het gevaarlijk wordt voor jezelf. Ja. Maar vervolgens de logische route aan oplossingen die je uit je eigen behoefte hebt uitgesproken, zijn er niet. Dan ben je 17, kom je op straat en dan? Nou ja, ik was al 17,5 en toen heb ik jeugdzorg gebeld. Hmm. En heb ik gezegd, ja, het gaat nu echt niet, alsjeblieft. Plaats mij uit huis. Ja. Of help mij, of zoek iets. Maar dat je ze nog bent blijven bellen na al die teleurstellingen, is dat gewoon omdat je ook niet wist waar de andere instanties dan waren? Of ben je gewoon zo afhankelijk van jeugdzorg dat je wel moet? Ja, weet niet. Ik was heel erg jong. Mm. En je krijgt ook als jongere, maar ook als volwassene, krijg je eigenlijk helemaal geen informatie. En ook al denk je dat je bij een instantie kan aankloppen, dan weten hun ook niet andere instanties. Er is niet gewoon een simpele lijst van, hey, jij bent ongeveer in dit vakje en dan kan je daar en daarheen. Dat is niet zo. Mm. En vooral als je in meerdere vakjes valt, dan is het al helemaal moeilijk natuurlijk. Ja, of net in geen. Ja, precies. Maar dat was dus ook zo dat ik op een gegeven moment dus echt nog een keer heb gesmeekt voor gesloten inrichting. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Dus ik 17,5. Ik ging heel erg smeken om van plaats mij uit huis. Mm. Toen hebben ze tegen mij gezegd, oké, we kunnen je uit huis plaatsen, maar dan moet je wel eerst naar de gesloten inrichting. Ik, die daar al meerdere keren had gezeten, dacht, nou ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Maar als jullie me daarna uit huis plaatsen, als ik dan naar een wel naar begeleid gezin wonen, kan, of wat dan ook, of naar een groepswoning, of wat dan ook, prima. Dus ik heb heel blij mijn spullen ingepakt en dat soort dingen. En dacht ik, nou, hè, we gaan even hier doorheen. Ik kan dit. En toen 10 dagen later stond mijn familie weer op de stoep. En zei, en dat kwam echt, was echt een opdracht vanuit de psychiatrie. En die zeiden gewoon van, ja, we hebben niks kunnen vinden. Je moet weer terug. Hmm. En toen heeft mijn broer, en dat begreep ik in die tijd niet, maar hij heeft het me later wel uitgelegd, heeft hij mij bedreigd bij het eindgesprek. En hij zei ook van, als zij nu naar huis gaat, doe ik er echt wat aan en ik vermoord haar gewoon. Maar dat je gewoon zo ver moet gaan om een situatie zo uit de hand te laten lopen, ja, dat is ook voor niemand. Maar voor mij was dat wel de druppel. Ja. Omdat, nog een druppel, omdat hij me dat niet vertelde, dat hij dat voor mij wilde doen. Nee, het is voor jou is het een mega onveilige En ik merkte dat ook. En hij was ook een aggressor in mijn leven, zeg maar, op dat moment. Dus het was alleen maar aan het opstapelen voor mij. Dus ik ben teruggegaan naar huis, want ik moest wel. Ze hebben me gewoon laten gaan. Hmm. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd, ik ga weg. Pak mijn biezen, nu is het echt klaar. Ja, en dat zei ik ook tegen in het evaluatiegesprek. Zei ik, ja, als jullie me nu laten gaan, dan ga ik weg. Ja. Want voor mij was het echt in mijn hoofd, echt waar, was het van of ik ga mezelf wat aandoen en nu lukt het echt. Hmm. Of ik ga hun wat aandoen en dan lukt het me ook. Want ik heb genoeg woede in mij nu op dit moment. Hmm. En verdriet en dat soort dingen. Of ik word dakloos. Ja. En dus het, maar als je dus moet kiezen tussen die situatie, dat geeft wel aan hoe erg het dan thuis is, dat je nog liever dakloos bent dan dat je daar blijft. Feike, jouw situatie is heel anders dan die van Clementine. Herken je wel dat stuk over die instanties waar je nou wel of niet heen moet, van wie je afhankelijk bent, maar dat de route daar naartoe onduidelijk is? Nou ja, je wordt gewoon door de woningbouw, weet ik, dus naar de daklozenopvang gestuurd. Ja. Van ga daar maar heen. Nou, dat is in een andere gemeente, dus dat is lekker makkelijk. De gemeente zei het ook, want dan zijn ze van je af. Ik heb daar bewust niet voor gekozen, want door mijn werkzaamheden in de weggeefwinkel heb ik dus inderdaad heel veel mensen ook wel gesproken die in de daklozenopvang zaten. En dan sta je gewoon letterlijk, ben je de hele dag bezig om dakloos te zijn. Ja. En ik heb nog gekozen om ergens nog een beetje te kunnen of te proberen te leven tussen het overleven. Ja. Maar dan ga je naar maatschappelijk werk. En vroeger mocht je maatschappelijk werker zich nog echt hard maken voor iemand bij een gemeente of een andere instantie. Daar was ook tijd voor. Nou, maar die is nu gewoon wegbezuinigd. Wij gaan jouw organisatie steunen en subsidie geven. Hmm. Maar dan moet dat wel uit protocol. En ook als je op een dakloze opvangcentrum binnenkomt wandelen, hangt daar dan die lijst niet die Clementine net had gewild? Die lijst waarvoor je denkt, nou, er staat in ieder geval een telefoonnummer van die en die en die en die organisatie? Ook helemaal niet. Nee, je wordt naar de standaardorganisatie gestuurd, want die zouden het moeten weten, maar die weten het ook niet. Ja, het is echt zo, ja. En wat je net vertelde, we hoorden het volgens mij ook in de intro, maar de gemeente, die worstelen er blijkbaar dermate mee dat ze hun eigen belang soms boeiender vinden, namelijk vervolgens naar een andere gemeente sturen. Is dat echt wat er gebeurt? Ja. Ook in jouw situatie? Ja. Ze stuurden me echt naar de daklozenopvang in Amersfoort. En ik sta met mijn werkzaamheden de hele week tegenover het gemeentehuis, want de weggeefwinkel in Baren, want armoede bestaat trouwens ook niet. Het staan we letterlijk tegenover het gemeentehuis. Ja. En er is niemand, geen wethouder, die langsloopt. Ja, ze lopen wel langs en dan zeggen ze heel leuk, ik zou willen dat ik meer zou kunnen doen. Ik zeg, jongeman, als je zou willen, had je het al lang gedaan. Ja. We gaan zo meteen nog verder over praten. Zit je te luisteren? Heb je een vraag? Stel die dan vooral. En ik moet er ook altijd even bij zeggen, worstel je nou zelf met ingewikkelde gedachten? Denk je aan zelfmoord? Dan is 113 altijd een plek die je kan bellen. En ook een website waar je heen kan. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a groovy party, man. Yeah, I can dig it. Stop. Right on. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Hey, father, father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer. What's going on van Marvin Gaye hoorde je tijdens Vroeg. En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met Clementijn en met Feitje. En we hebben het vandaag over dakloosheid of economische dakloosheid in Nederland. De hele week stond, want het is alweer vrijdag, in het teken van verhalen die niet genoeg verteld worden als je het aan ons vraagt. En vandaag dus dit als laatste onderwerp. En ik zeg de hele tijd tegen je, als je nou een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app, want... Vroege vragen, dan neem ik jouw vraag altijd mee voor de twee dames die hier aanwezig zijn. Feitje, laat ik bij jou beginnen, want je zei net al, het is niet alsof ik vriendelijk behandeld word. Als ik dan ook ergens mijn hand opsteek, wil je me helpen? Zijn er wel mensen geweest, al hulpverleners, waar je wel wat aan had? Ja, ik heb die mevrouw heb ik 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden opgezocht, maatschappelijk werk. Ik wist eigenlijk dat het al onhaalbaar was. Ah. En toen ben ik bij de gekomen. Ik zei tegen haar, ik kom bij je, want ik heb hulp nodig, maar ik weet dat je me eigenlijk toch niet kan helpen. Ja. Nou, ik ga me er hard voor maken. En die is ook tot de conclusie gekomen, ik kan je niet helpen. Maar dat is er wel één. Als er wat is, kan ik altijd van de bel trekken. Al moet ik even gas geven ergens over, dat ik weer tegen de muur aangelopen ben. Maar dat betekent eigenlijk dat deze persoon verworden is tot eigenlijk een soort praatpaal waar je je verhaal kan doen, maar meer qua actie zit er niet in. Ja, want maatschappelijk werkers mogen tegenwoordig alleen maar formuliertjes invullen. Ja. Clementijn, ik kan me voorstellen, sowieso natuurlijk in jouw geval de achtergrond die je al had, dat als je op straat komt, dat je mentale problemen niet meteen over zijn. Wat zijn eigenlijk de gevolgen van dakloos zijn? Gewoon voor je kop, voor je gemoed. Voor mij en dat... Voor mij is het echt heel erg dat eenzaamheid... Eenzaamheid is echt een heel erg groot probleem. Ook wat jij net zei, zeg maar, is van je bent gewoon... Je hebt niet alleen niet een huis, niet alleen een dak boven je hoofd... maar ook gewoon je hebt geen liefde, je hebt geen mensen om je heen. En dan is zo'n tussenhaakjes praatpaal eigenlijk heel erg fijn. Want eindelijk luistert iemand naar je, eindelijk erkenning. Dus voor mij was het ook gewoon, er was niemand. Nee. Er was niemand. En het grappige, als ik eraan terugdenk, zeg maar, ik op een gegeven moment, ik was net In de dakloosheid, net 18 denk ik, net een paar dagen. Mijn idee was gestolen, kon nergens heen. En ik wist ook niet meer en ik herkende Amsterdam bijvoorbeeld helemaal niet. Zat in een soort waas. Ja. En ook als je me vraagt, ik weet echt niet wat ik die week heb gedaan, echt waar. Maar op een gegeven moment kwam ik bij de Dam. En daar was een dakloze man altijd zeg maar de duiven aan het voeren. En ik liep daar gewoon een beetje heen en ik keek zo hoe hij met die toeristen aan het doen was en aan het lachen was. En ik keek gewoon en mijn haar die was echt sluik langs mijn lichaam. Ik had niet in een bed geslapen, ik had niet gedoucht, ik had niet gegeten, niet gedronken. Helemaal niks, maar ik was heel erg in de waas. En die man komt op een gegeven moment naar mij toe en zegt tegen mij van, wil je wat duivenvoer hebben? En dan kunnen de duiven op je schouders en op je armen en op je... En ik zeg, ja, maar ik heb geen geld. Mm. Toen zei hij, nee, is prima. En toen deed hij het zo op me. En al die duiven komen op me. En echt waar, ik voelde me zo bevrijd. En eindelijk had ik die liefdevolle aanraking. Ook al waren het maar duiven. En nu zijn ook duiven mijn allerliefste dieren. Gewoon deken van warmte. Ja. Eindelijk contact met iets wat leeft. Ja. Want die hebben mij eigenlijk gered. Mm. Want ik denk, als dat niet gebeurd was, dan was ik dood. Ik had mezelf echt in de greppel gegooid. Ja, je had echt dat gevoel van contact nodig. Ja, omdat je gewoon zo in een waas leeft. En ik denk dat dat heel erg goed uitlegt ook wat dat met je doet. Ja. Want heel veel mensen ook, als ik die later spreek, dan zeggen ze tegen mij van, ja, maar als ik een dakloze man of persoon zie op straat, dan wil ik ze echt geen geld geven. Want ze gebruiken drugs of wat dan ook. En dan natuurlijk herargumenten en dat soort dingen. Maar dat ik zeg, heb je ooit op straat geslapen? Heb je ooit de kou gevoeld? Ik ben nu al 8 jaar lang ben ik uit de dakloosheid. Ik voel nog steeds de kou in mijn lichaam. Hoe die straat, hoe koud dat is en dat gewoon in je botten sijpelt. Ik voel dat nog steeds op de dag van vandaag. Ik wil nog steeds niet een gewoon normaal rondje lopen buiten. Omdat ik zo getraumatiseerd ben daardoor. Getriggerd. Omdat daardoor, je nergens heen kan. Je hebt geen liefde, je hebt geen mensen. Mensen spugen op je op straat. Je bent nergens veilig. Ik werd achterna gezeten door stalkers. Ik werd achterna gezeten met messen. En ook al dacht ik ergens veilig te zijn, nergens. Dan niet. Nee. Ja. Want mannen die bieden je wel aan, zeg maar. En ik was 18, hè. Ja, ben je ook nog een jonge, mooie meid op straat, onveilig. En dus bieden ze je aan en dan liep ik met ze mee en dan merkte ik dat mijn lichaam fysiek aan het meelopen was. En dan was ik er bijna en iets in mij schreeuwde, nee. Hmm. En dan koos ik de zaakjes, de straat boven een warm plekje. Ja. Omdat het ga gewoon nog liever niet op straat dan in zo'n dakloze opvang, waar je als een soort predator in een kamertje. Ja, maar ook bij mannen die het dan aanbieden. Want ik was toen 18 en toen werd ik geïnterviewd door Vrij Nederland. En toen heb ik heel veel, en zo begon eigenlijk al mijn interviews en whatever over dit onderwerp. Maar toen kreeg ik zoveel aanbiedingen. Maar gelukkig, die man die dat... En dan dus aanbieding in de trant van, kom bij mij wonen. Ja. En dan, ik zie Fijkje heel hard knikken. Herken je het? Ja. Ja, terwijl, want jij slaapt niet op straat. Ik slaap niet op straat. Ik bijna enthousiast, want je slaapt, bent wel afhankelijk van je omgeving. Maar net wat zij zegt, van juist omdat ze op straat leeft, had zij die aandacht en die liefde nodig. Ja. Ik ben op het punt gaan weg. Oh, omdat het gewoon zo... Ik ben de hele dag met mensen bezig en dan wil ik gewoon mijn eigen kokonnetje. En hoe lief iemand ook is en naast me op de bank zit en angstvallig hun mond ook soms dicht houden. Ja. Ik heb gewoon gezien, ga weg. Nou ja, ik kan me wel voorstellen, want even niet dat ik jouw verhaal tekort wil doen, maar ik kan me voorstellen dat als je in Fijkjes geval de hele tijd afhankelijk bent tussen haakjes, want gelukkig wordt het met liefde voor je gedaan, van vrienden die zeggen, nee hoor, slaap maar hier, of je zus, dat je inderdaad ook wel eens na een dag werken, gewoon zoals we allemaal denkt, ik wil me thuis voelen zonder me opgelaten te voelen of ik iets moet doen. Doe ik wel genoeg in het huishouden? Kan ik wel lang douchen? Jij gaat altijd te veel. Te veel, ja. Ja. Ze kunnen 100.000 keer tegen je zeggen, nee meisje, we doen dit uit liefde voor jou en we willen je graag helpen. Ja. Vind je eigen te veel. Heb jij dus wel eens overwogen om wel in zo'n dakloze opvang te gaan slapen? Ja, het is kiezen uit twee kwaaien. En daarnaast heb ik dan mijn werkzaamheden bij de Weggeefwinkel in Baren en Stichting Samen in Baren, waar we dus armoede bestrijden. Waar heel veel mensen afhankelijk van zijn. Hmm. En dan maak ik als ik dus weg zou stappen, dan is dat voor mij iets. Dan laat ik een heleboel mensen in de steek die hulp krijgen. Hulp die ik heel graag zelf wil hebben, hoor. Daar precies. Maar ik weet dus als geen ander wat het is om eigenlijk weggewieberd te worden. Van nou, zoek het maar uit. Ja. Je kan het best zelf leven in een zelfredzame maatschappij. En zo werkt het gewoon niet. Ja, dus ook nog vanuit dat gevoel dat je er zo in herkent, blijf je eigenlijk zelf je onthouden van hetgene waar je ook zo veel behoefte aan hebt. Het is heel erg dubbel, maar als wij dus gemiddeld zo'n 300 klanten in 3 dagdelen hebben. Hmm. Bij de weggeefwinkel, dat is veel. En als je dan rekent dat daar 500 tot 600 mensen sowieso achter zitten. Achter die mensen die er alleen al aan de deur staan. Ja, in een plaats zoals Baren. Kom op, hé. Hey. Ja, Baren, dan denk ik aan grote villa's, mooie auto's en nou, de armoede is daar heel groot. Die is ook gewoon daar, ja. Die is daar heel groot. En dan hebben we wethouders zitten. Nou, het was de vorige wethouder die gewoon doodleuk durft te zeggen: houden jullie de armoede niet in stand? Ik denk, jongen, uit welk ei kom jij? Maar wat is de reden voor zo iemand om dat te zeggen? Waar baseert hij zo'n vraag op? Ja, want er zijn toch zoveel potjes. Ja. Nou, we hadden tijdens de muziek hadden we het even over die potjes. En toen zei je al, Clementijn, ja, er zijn wel heel veel potjes. Niet alleen voor als je dakloos bent, maar armoede. Gewoon eigenlijk alles wat onder deze noemer van schrijnendheid valt. Maar je zei eigenlijk ook heel terecht, ja, al die potjes hebben het niet per se makkelijker gemaakt. Want je weet niet eens waar je moet beginnen, waar ze zijn. Ja. En de instanties weten dus ook niet waar het is. Dus hè, wat ik net ook al zei, zeg maar, ook al kom je ergens van, hé, dit is mijn probleem. En dan, je kan gewoon letterlijk op deuren gaan kloppen, maar niemand weet het. En ze zijn ook niet aardig tegen je. Ja. Ze zijn gewoon niet aardig tegen je. Dus het is van, ja, mevrouw, nou, we weten het niet, hoor. Ik zeg, oh, oké, nou, weet je wel misschien waar ik het verder kan vragen? Nee, ook niet. Ik zeg, oké, nou. En dan ga je verder bellen en dan ga je verder kijken. En dan krijg je hetzelfde antwoord. En dan is het van, oh, ga maar kijken bij A. En dan ga je naar A en dan is het van, nee. En dan word je weer teruggestuurd. Ook binnen gemeentes. Ja, binnen gemeentes ook. En ze weten per afdeling niet wat de regels van de andere afdeling zijn. Dus je wordt echt letterlijk continu in rondjes gestuurd. Het klassieke van de kastje naar en je mag ook niet boos zijn. En dat vind ik dus heel vervelend. Maar zij mogen wel onaardig tegen jou doen. Ja. Ja, je mag niet boos zijn, want je moet dankbaar zijn. Ze hebben geen idee dat ze dus eigenlijk je zo gigantisch kleineren en denigreren. Zeg. Ja. Maar dat vind ik heel bijzonder. En tegelijkertijd denk ik, misschien klink ik nu te verdedigend voor deze instanties, hoor. Maar heeft die onaardigheid niet ook te maken met dus de hoge druk? Dat je zoveel mensen hebt met problemen die bij je aan kunnen kloppen, terwijl je zelf niet eens meer weet, tussen de bomen kan je het bos ook niet meer zien. Tuurlijk. Dat je denkt, oh, weer iemand op mijn stoep die ik in nee moet verkopen. Ook. Nee, ook de onwetendheid binnen de gemeente zelfs. Dus dat ik weet niet wat de regeltjes vandaan dat zijn. Ga daar maar heen om te vragen. Hun zeggen dat de regels zo zijn. Nee, op onze afdeling zijn de regels zo. Ja. En nu? En nu, ja. En dan heb je natuurlijk ook nog het probleem waar we eigenlijk aan het begin van het gesprek een beetje over hadden. Wat nou als je aan net niks voldoet? Feikje, dat gaat ook wel een beetje voor jou op, denk ik. En ja, je past nergens tussen. Betekent dat er dus ook mensen zijn die eigenlijk gewoon prima gezond functioneren, maar die doordat ze in een situatie zoals jij zitten denken, weet je, om recht te hebben op een bepaald potje, maak ik het maar erger voor mezelf. Ja, want dat is de regel voor de urgentie. Want dan gaan we naar een psychiater en laat maar een diagnose stellen, zeg maar, dat je het allemaal niet meer trekt. Ja. Dus je moet eigenlijk, je wordt eigenlijk gezegd van, nou, laat even de stempel gek op je voorhoofd zetten. Dan kunnen we je helpen. Ja, Clementijn, herken je dat in een gedeelte van jouw verhaal ook? Want als ik het goed heb opgeslagen, was je eigenlijk gewoon een 14-jarige meid die heel goed wist, ik zit in een ongezonde situatie, ik wil hier uit. Vervolgens werd je niet geholpen. Is dat ook waar jouw problemen dus escaleerden? Omdat je dacht, misschien moet het maar gewoon heel erg uit de hand lopen. Klopt. Hier praat ik ook best wel vaak over dat ik het juist erger heb gemaakt. En dat ik ook dacht van, oh, hier krijg ik dus wel aandacht voor. En dan wordt er tenminste wel geluisterd dat er iets aan de hand is. Mm. Ik kon ook geen kant op. Dus op een gegeven moment ging ik ook de zaakjes faken dat ik echt zieker was dan ik was. Want ik dacht, help mij, help mij, help mij. En je bent natuurlijk zo jong, dus je kan ook niet echt nadenken over de gevolgen. Ja. Maar toen ik echt dakloos was, wisten ze ook niet waar ik geplaatst moest worden. Mm. Dus dan, je moet altijd in 4 categorieën vallen. Dus dat is criminaliteit, middelenmisbruik, gedwongen worden in prostitutie of dus geestelijke problematiek. En ze wisten niet waar ze mij moesten plaatsen. En op een gegeven moment, ja, je bent zo jong, En er worden allemaal aanbiedingen gedaan en het is zo zwaar op straat, dat ik op een gegeven moment dacht, oké, nou, ja, zal ik maar dan drugs doen? Hmm. Zou ik dan maar gaan dealen? Ja, als ik het gewoon nog erger maak, dan kan er tenminste eindelijk. Ja, help wat. Mij. Ja. En, het is wel zo. En dat zijn de regeltjes. En ik weiger daaraan mee te werken. Ja. Jongens, ik ben een gezond mens. Behandel me gewoon ook. Behandel me ook als mens, maar je bent geen mens meer. Ja. En tegelijkertijd, hè, want nogmaals, dat vinden wij denk ik alle drie. Het is hartstikke goed dat die regelgeving er is voor mensen die in dit soort problematiek verkeren. Maar ik hoor ook een grote behoefte van juist die tussen het wal en het schip. Dat maatwerk, dat is er eigenlijk niet. Nee, vroeger was de uitzondering bevestigde de regel. Ja. En, want je kan heel leuk regels bedenken. En ik snap ook dat ze er moeten zijn. Ja. Ergens snap ik dat er regels moeten zijn. Maar waar is de menselijkheid? Ja, en waar is dus ook de ruimte? Want jij noemde net vaak je al het woord bezuinigen. Waar is de ruimte om gewoon per individu te kijken? Wat is hier nou eigenlijk de behoefte? Wat is er aan de hand? Wat kunnen we inderdaad? Ik kan me ook voorstellen, zeker in de trant van urgentie en woning. Ja, de woningnood is overal. Dus dat argument zal je waarschijnlijk ook om je oren krijgen. Maar laat me dan inwonen. Nee, want de woningbouw gooit je op straat. Ja. Waarom heeft een woningbouwvereniging zoveel meer macht eigenlijk dan een gemeente? Ja, ja. Ik snap het niet. Maar het werkt elkaar ook allemaal tegen. En dat is een beetje het probleem, zeg maar. Als regels iedereen allemaal elkaar, andere regels hebben en ze niet van elkaar weten wat de andere regels zijn. Natuurlijk werkt dat tegen elkaar. Ja. Maar wie leidt daaronder? Wij. Precies. En dat is het hele probleem. En dan is er gewoon geen liefde naar ons om daar naartoe te luisteren. Dus die maatwerk valt gewoon helemaal weg. Zit je te luisteren aan de andere kant van de radio en wil je toch nog heel graag hierover meepraten? Grijp je kans. De NPO Radio 1-app is gratis. Je kan hem gebruiken en dan komen we zo nog even bij jou terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en dan tijdens dit verhaal moet ik ook altijd nog even aan ander nieuws van vandaag aandacht besteden. En dat is in dit geval de geur van asfalt, gierende banden, snelle auto's. Je raadt het al, de Dutch Grand Prix gaat weer van start dit weekend. Zullen duizenden Formule 1-fans naar Zandvoort reizen om hun helder lijf te kunnen bewonderen. Ja, eigenlijk vindt de echte race pas plaats op zondag. Liefhebbers kunnen vanaf vandaag al trainingen bekijken en feest vieren. Ik wens iedereen die dit weekend in een overvolle trein stapt richting Zandvoort veel succes. Om alvast in de stemming te komen, draai ik de race van Yellow en daarna ben ik nog terug met Clementijn en Fijkje. Somewhere. Yellow and the Race, die draait we speciaal voor iedereen die wel heel veel zin heeft in alles wat er met de Formule 1 gaat gebeuren. Ik ben persoonlijk niet een groot fan, maar ja, dat maakt helemaal niet uit. Iedereen houdt van andere dingen, zo is het ook. Ik ben vandaag hier nog aanwezig in de studio. Het is vroeg van 25 augustus en deze hele week bespreken we verhalen van mensen die vaak ongehoord blijven. Vandaag zijn dat dak- en thuislozen. In het eerste half uur sprak ik al met mijn gasten Feike Rademaker, die ondanks haar uitkering en werk in de weggeefwinkel in Baarn al 4 jaar geen huis kan vinden. En met Clementine, die na een turbulente jeugd op straat kwam te staan, maar gelukkig inmiddels wel een woning heeft. En ik zei, wil je nou nog wat vragen? Dan kan dat gewoon. En dat kan ook gewoon. En dat gebeurt natuurlijk ook veelvuldig. Ja, toen kreeg ik voor Feike een vraag. Namelijk, waarom ga je niet gewoon werken in plaats van vrijwilligerswerk doen? Je bent dakloos. Dat mag dan weer niet. Nee, want je moet een woonadres opgeven. En als een baas dus erachter komt dat jij niet woont op het adres wat je hebt opgegeven, dan mag je 53% belasting gaan betalen. Ja, nou, dat is toch ook ongelooflijk. Het is niet alsof je niet zou willen, maar het wordt je dus ook in die zin onmogelijk gemaakt. Ja. Clementine, is misschien een goede vraag voor jou, want dit is iets wat ook daadwerkelijk nu gebeurt. Eind 2022 het Nationaal Actieplan Dakloosheid, dat werd gepresenteerd. Wat ervoor moet zorgen dat in 2030 dakloosheid is beëindigd. En de overheid maakt daarbij onder andere gebruik van een aanpak uit Finland, genaamd Housing First. En ook kregen we daar inderdaad een vraag over. Wat is dat Housing First wat ze in Finland doen? Ik zie Feike vragend kijken. Nou, ik weet het niet echt in Finland hoe dat allemaal zit. Maar ik weet wel dat, want ik heb zelf een huis nu door Housing First, zeg maar. Dat had ik al jaren terug. Ik woon er nu al 6 jaar of zo. Mm-hmm. Maar het is dus eigenlijk gebaseerd op het idee dat je geen hulp kan aanbieden aan mensen en zij ook niet kunnen helen en ook niet kunnen werken, ook niet al die dingen kunnen doen als ze geen huis hebben. Dus Housing First. Eerst een huis, daarna hulp, daarna verder. Ja, klinkt eigenlijk als heel logisch. Ja. Toch hadden we het net al over de ingewikkeldheid daarvan. Waarom kon het bij jou dan onder dit traject wel gaan lopen uiteindelijk? Ik zat begeleid wonen. Eigenlijk extra beschermd en extra begeleid. Nou ja, omdat ik in een hokje moest vallen. Dus ik viel onder geestelijke beperking. En daardoor had ik heel veel. Het maakte het ook heel erg lastiger, zeg maar. Omdat ik er niet hoorde. Zeg ja, maar. Ineens had je een hokje. Ja. En zat je in een hokje. En nu ben ik mijn verhaal kwijt. Wacht even. Nee, hoe je uiteindelijk bij Housing First terecht bent gekomen. Waardoor het lukte. Ja, en toen zat ik begeleid wonen en daar kreeg je dus eigenlijk hele rare hulp. Die ook niet bij ons paste en dat soort dingen. En dan op een gegeven moment zou je dan wel uitstromen, maar je wist niet wanneer. En dat kon nog, sommige mensen zaten er al 5 jaar, 7 jaar. Dat soort dingen, daar had ik ook helemaal geen zin in. Op een gegeven moment ging Amsterdam gemeente fuseren. Dus de zorg ging fuseren met de gemeente. Mm-hmm. En toen kwam er dus vanuit de Housing First kwam er dus plan 300. Daar werden dus uiteindelijk meer dan 300 woningen. Maar 300 huizen in de basis werden vrijgegeven voor mensen die een slechte start hadden gehad in hun leven. Nou, daar was ik er dus één van. En daar ben ik heel erg blij mee geweest dat ik daar aan mee kon doen. Ja. Maar het was wel heel erg lastig. Omdat je opeens in de FIBU moest. Opeens moest je €50 per week. Opeens moest je aan allerlei regels voldoen. Je moest je hele hebben en houden op straat gooien, zeg maar, om die hulp te krijgen. Ja. En ik was eigenlijk gewoon heel erg trots. Jongeren en dat soort dingen. En dat vond ik gewoon heel erg lastig. Maar het is uiteindelijk wel gebeurd. Ja. Misschien even een kleine fast forward. Om nog maar eens te benadrukken. Hoe snel ging ineens jouw proces in de verbeterende zin toen je eenmaal dat dak weer boven je hoofd had? Welke rust viel er over je heen? Niet. Niet? Het werd eigenlijk erger. In het begin? Ja. In het begin werd het erger, omdat je dan pas begint te helen en je dan pas beseft, wat de fuck heb ik allemaal meegemaakt? Ja. Sorry voor mijn woorden, maar... Nou ja, juist, ik kan me ook wel voorstellen, hoor, dat je juist door dat dak boven je hoofd eindelijk in een soort veilige bubbel van je eigen huis pas die traumaverwerking kan gaan toelaten. Dat roep ik al die tijd al. Van op het moment dat ik een eigen huis heb, nou, dan ben ik gewoon even weg. Dan ben ik niet aanwezig. Ja, ja. Want ik ga het in. Ja. Dan ga je instorten pas. Ja. Want je zit nu in een soort gevechtmodus. Ja, je hebt geen tijd om te verwerken. Hmm. Want je bent aan het overleven. Ja. Dus je zet het uit. Ja. En je gaat van alles doen om dat maar uit te zetten. Hmm. Nee, ik moet je zeggen, ik ben 4 jaar niet uit mijn huis geweest daarna. Echt? Ja. En want? Omdat ik kon niet meer. Ik was op. Het opgebrand. Had me zo opgebrand. Want ik had daarvoor natuurlijk al trauma's. Dan op straat natuurlijk ook. En niemand helpt je. Er is geen liefde. Bla bla bla. Nou, voor sommige mensen wel gelukkig. Maar voor mij niet. En soms is die liefde inderdaad ook overweldigend. Of niet wat je nodig hebt op dat moment. Want je wil gewoon even in jezelf. Je bent ook een individu. Mm. Maar daar hadden we het voor de uitzending eigenlijk ook over. Als jij dakloos bent, ben je geen mens. Als in hoe men je behandelt of hoe je dat ook zelf voelt. Je krijgt geen tijd om mens te zijn. En wat bedoel je daarmee? Omdat je altijd moet voldoen aan het andermans verlangen. Aan die ofwel van instanties. En hoeveel? Ja, maar ook van de mensen waar je dus bij participeert. Je hebt altijd het gevoel dat je te veel bent. Ja, waar we het net eigenlijk al over hadden. Ja, dat is het gewoon. Dus je loopt altijd op je tenen. Hmm. Ja. En je mag dus niet boos zijn, je mag niet verdrietig zijn. Vroeger werd ik ook... Hè, een soort chronische dankbaarheidshouding hebben. Ja. Maar dat gevoel heb je dus zelf ook. En de mensen zeggen wel van... Fijk, dat hoeft niet, we doen het om je te helpen. Ja. Maar ik ben als de dood dat ik uit mijn dak ga. Hmm. Want het ligt niet aan die mensen. Ja. Het ligt niet aan die mensen. Maar er komt een punt dat ik ga ploffen. Natuurlijk. En dan komt het wel tegen degene die dan het dichtst erbij is... En ik hoop dat ze weten dat dat niet persoonlijk is. Ja. Nou ben je natuurlijk... Dat is heel eng, lijkt mij. Ja. Want ik had dat dan bijvoorbeeld heel anders. Maar ik had dat bij de inloop. En hun kregen dat dan. Hè, dan had ik geen slaapplek voor die nacht. En dan ging ik huilen. En dan zeiden gewoon begeleiders, echt waar, ging me gewoon uitlachen. Met de andere mensen die ook dakloos waren. Jongeren die ook dakloos waren. Van hahaha, oh, laat er maar niet huilen. Dan was ik het probleem. Terwijl het heel erg logisch is. Ik had geen slaapplek voor die nacht. Mm. Dus natuurlijk hou je. En dan mocht ik niet boos zijn. Niet verdrietig. Helemaal geen emotie. Maar wel dankbaar zijn. Ook al helpen ze je niet. Dus je moet met elk minimale stukje brood. En met want ze hadden dan brood. En als van ja, je kan tenminste douchen en brood. Ik zei, waar moet ik heen? Mm. Want ik wil hieruit. Heel veel. Ik weet gewoon, er komt een moment dat ik uit mijn dak ga. Hmm. Ja. En in wat voor zin bedoel je dat dan? Dat je echt gewoon gaat dan kan ik ontploffen, imploderen? Het werkelijk om het kleinste dingetje kan ik zo gigantisch uit mijn dak gaan. Ja. En dat wil ik niet, want dat verdienen de mensen niet. Hmm. Nee, maar dat is... Maar dat punt ga ik wel bereiken. Ik ben altijd al recht door zee geweest. En je krijgt te horen hoe ik erover denk. Hmm. Mijn lontje wordt steeds korter. Maar dat is toch vaak een vrij menselijke reactie. Als je continu onder stress of druk staat, dat je eigenlijk je werkt maar door, terwijl je waarschijnlijk al in een soort burn-out-achtige toestand verkeert. Dat loop ik al jaren tegenaan teken. Maar je wil niet tegen de mensen die uit liefde voor jou staan, wil jij niet uit je dak gaan. Hmm. Maar ik sta op het punt om uit mijn dak te springen. Ja. En dan moet ik. Ja, dan heb je de stempel gek op je voorhoofd. Dan helpen ze me misschien wel. Misschien tijd om het even op. Nou ja, dat is ook het probleem. In dakloosheid kan je het niet permitteren. Hmm. Dat is het hele probleem. Je kan niet permitteren om mens te zijn. Om in te storten, om mens te zijn. Om menselijke emoties te hebben. Zelfs dit is waarschijnlijk. Hè, deze emoties is zo lang al opgebouwd. Het moet er een keer uit, en het toch? Moet er een keer uit. Maar mensen waarderen het niet. Want je bent letterlijk het afvoerputje van de maatschappij. Ja. Dus je bent niks. Je bent geen mens meer. We hadden het net tijdens het nummer er ook even met elkaar over. Los van dat het natuurlijk een ontzettend beroep is, wederom op allerlei beleidsmakers die hier eindelijk echt een keer iets vruchtbaars mee moeten doen. Maar ook een oproep aan de maatschappij. Want we hebben eigenlijk vannacht al vaker gehoord, ook mensen op straat zijn niet per se aardig. Mensen op Facebook zijn niet per se aardig. Het wordt heel neerbuigend over daklozen of armoede gedaan. Wat is in de laatste minuten helaas die dit gesprek nog duurt, het eerste waarvan je zou zeggen, dit moet gewoon anders, Feikje? Wat is nou de behoefte, nu jij hier zo zit, die jij nu hebt? Ja, kijk eens buiten die regels. En het enige wat je, de enige die eigenlijk hier de macht in heeft, is een burgemeester die er een klap op geeft en zegt, nou is klaar, zij krijgt een huis. Ja. Want die macht heeft een burgemeester. Maar ze laten je gewoon aanzwemmen. Hij zwaait vriendelijk naar me, hoor, meerdere malen per week. Maar hij doet niks. Hmm. Dus het maatwerk, je serieus genomen voelen. Ja. Het behandeld worden als mens. Ja, dat mensen zijn. Je valt buiten alle regels. Maar probeer daar dan ook. Ja. Ja. Maar niemand durft, want iedereen is bang voor zijn eigen hachie. Clementijn, heb jij Housing First natuurlijk, heeft je goed gedaan. Terwijl het in de eerste instantie ook heel... ja, moeilijk was, omdat je pas toen tijd kreeg voor alle verwerking en rust. Is er iets anders waarvan jij zegt, ik denk dat hier voor nu gewoon het grote probleem, de allereerste schakel tot een oplossing zit? Ik denk dat we strenger moeten zijn op huisjesmelkers. Ik denk dat daar echt heel erg een probleem zit. Mm. Dat alles duurder wordt. Dat we maken het mensen zo erg moeilijk. Maar ook kantoren die altijd al leeg staan. Daar kan je ook huizen van maken. En nu is gewoon de dakloze zorg is gewoon altijd korte termijn werk. Terwijl we op lange termijn ook moeten denken. Crisis zeg maar. Oplossen. Dus het is niet eens korte termijn, het is inderdaad gewoon crisis. Gewoon van, je kan een nachtje weg, een nachtopvang en dat soort dingen. Maar dat is ook maar 10 nachten. Waar moet je dan verder heen? En dat... Wat is het plan? Wat is lange termijn plan? Ja, maar ook korte termijn. Dus ja, ik denk gewoon van, laten we kritisch kijken naar de huisjesmelkers. Mm. Kijken we naar het kapitalisme. Mm. Laten we kijken van hoe de politiek beslist nu voor ons. Ja, maar ook beslissen over ons. Terwijl ze niet eens weten waar ze over beslissen. Maar ook niet waar al hun potjes heen gaan. Hmm. Waar gaat hun geld, die zij met al hun liefde in hun hart misschien aan ons willen geven, alle subsidies. En ze hebben dat allemaal heel netjes op papier geschreven. Maar waar gaat dat daadwerkelijk heen? Ja. En als we daarover gaan praten, ik denk dat we dat daar het probleem zit. En ik zou zelf ook nog graag een duit in het zakje willen doen. Namelijk met of zonder woning, waar Feikje zich niet mag inschrijven. Het is er niet. Maar dat je gewoon een baan mag gaan doen. Toch? Zonder dat er eerst allemaal adressen moeten zijn. Of niet dat je nu geen werk hebt, hoor. Maar nee, ik denk dat ik hier ook meer uithaal. Ja. Dan dat ik voor een baas zou moeten werken, heel eerlijk. Voor nu in ieder geval wel. In ieder geval wel, want als het nu niet gaat, kan ik zeggen, ik ben er niet. En dat hoef je bij een baas niet te doen. Nee, er is in ieder geval nog ruimte voor je situatie. Ja, ik wil nu in ieder geval, als ik een huis zou hebben, ik hou er rekening mee dat ik de eerste 4 jaar de deur dicht trek. Ja, nou ja, ik zou willen zeggen, vanuit mij in ieder geval, het is je ook ontzettend gegund. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken dat je zo open en kwetsbaar je verhaal willen doen. Het is denk ik heel erg belangrijk dat hier opnieuw aandacht voor komt. Ook misschien met de komende verkiezingen in ons achterhoofd toch weer iets wat hoog op de agenda moet. Dit was alweer vroeg van 25 augustus. Ik zou willen zeggen, Feikje, dankjewel. Clementijn, dankjewel. En wij gaan alweer naar het nieuws van 6 uur. Zo snel gaat het ook wel weer. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Nou, het begint toch gewoon maar wat eerder dan vandaag. Een minuutje eerder zelfs. Maar een goede morgen, vrijdag de 25e augustus. Er komt nieuwe tech-wetgeving. Wat gaat er voor consumenten veranderen? En Donald Trump heeft zich gemeld bij de gevangenis in Atlanta. En daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wogemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse oud-president Trump wordt in de staat Georgia met 18 medeverdachten vervolgd voor pogingen om de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten. In de gevangenis van Atlanta is Trump formeel aangehouden en werd er een politiefoto gemaakt. Deze mugshot, waarop Trump erg boos kijkt, is kort daarna gepubliceerd. Na 20 minuten kon de oud-president de gevangenis verlaten tegen betaling van een borgsom van $200.000. Vlak voordat hij weer in zijn